امام کے ساتھ نماز پڑھی، رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، حدیث میں کہتا، حدیث میں آتا ہے جو یہ کہہ دے اللہم ربنا لک الحمد، اتنے کلمات، اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، اس کا مطلب فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، من سبح اللہ ثلاثا وثلاثین، وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین، وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین، 33 مرتبہ جو نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کہہ دے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہہ دے، اور 100 پورا کرنے کے لیے کلمات بولے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، غفرت له خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. یہ 100 مرتبہ جب پڑھ لیتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد علی الارض یقول، روئے زمین پہ کوئی بھی انسان یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، تین کلمات، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں اللہ وہ بھی معاف کر. یہ دوسری مرتبہ سمندر کی جھاگ کا تذکرہ آ گیا، یہ ہے کیا؟ 24 گھنٹے پانی، اس کی موجیں کناروں سے ٹکراتی ہیں، 24 گھنٹے جو ہے وہ جھاگ بنتی رہتی ہے. کوئی 24 گھنٹے گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، اٹا ہوا ہو گناہوں میں، یہ کہنے والا اللہ اس کے گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھاتا ہے اللہ آپ کو حلال کھانا نصیب فرمائے، اور آپ امیدیں کھائیں گے کھانا نماز کے بعد، ضرورت بھی ہے لیکن اتنے کلمات کہہ دو کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اتنے کلمات کہہ دینے سے غفر له ما تقدم من ذنبی، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ گھر جائے اور کچھ آرام کرنے کے لباس بھی چینج کرے، مگر نہ رات کو یا کل کو، نئے لباس کی بات نہیں میں کر رہا، من کسا ثوب، جو لباس پہنتا ہے دو کلمات کہہ دے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اتنے کلمات کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جب وہ مجلس درخواست ہوتی ہے، قرآن کی مجلس، قرآن بھی ذکر ہے، فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، ایک فرشتے کو اعلان کرو قومو مغفورا لكم، چاہو اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. ایک فرشتہ کہتا رکو، وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٌ، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوئے، تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے.